Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun o koştukça koşanlara. Kıvılcımlar saçanlara. Sabahleyin akına çıkanlara. Orada tozu dumana katanlara. O toz duman içinde bir topluluğun ortasına dalanlara andolsun ki. Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Ve kendisi de buna şahittir. Doğrusu o. Mal sevgisine aşırı derecede düşkündür. O bilmez mi ki kabirlerde olanların diriltilip dışarı atılacağı zamanı, kalplerde olanların da ortaya konulacağı zamanı. Şüphesiz ki Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır.